Radyo tiyatrosu. Kiracı. Yazan Neşe Çeyiz, yöneten Serpil Tamur, efektör Yüksel Doğru. Oynayan sanatçılar: Hayri Bey, Sadrettin Kılıç; Ayten Hanım, Tomris Oğuzalp; Gülşen, Deniz Gökçe; Pınar, Seval Gökçe; Feyza Hanım, Zerrin Sümer; Aykan, Saydam Yeniay; Çırak, Orhan Kurtuldu; Polis, Selçuk Kıpçak; Doktor, Kemal Bekir. Neler oluyor? Bu görüntüde de böyle. Yaşlı bir kadının çantasını kaldırıyor usta. Çabuk çabuk gidelim içeri. Karakola falan çağırırlar sonra. Dükkandan başka her şeyle ilgileniyorsun. Gözün sokakta. Gözüm değil mi usta? Belki de çok parası vardı için. Sana ne? Çok para çantada taşınır mı hiç? Hem kaç kez söyledim sana. Bana usta deme diye. Kunduracı mıyım ben? Tamam eczacı bey. Giriyorum. Ha şöyle. İş yeri burası. Ona göre davranacaksın. Saygılı olacaksın. Şimdi şu yeni gelen ilaçları diz bakalım yerlerine. Olur usta. Daha biraz önce söyledim usta deme diye be. Ooo Ayten Hanım, hoş geldiniz. Oh, hoş bulduk Hayri Bey. Ortalık ana baba günü, kaza mı oldu? Yok canım, hırsızlık. Kadının çantasını kapıp götürmüşler. Dikkatsizliğin neticesi budur. Aldıverirler adamı. Şöyle buyurun, soluklanın biraz. Yok, oturmayayım Hayri Bey. Üzüldüm şimdi bakın. Zavallı kadın durup dururken... Ok gibi fırladı adam. Öyle hızlı kaçtı ki kimse yakalayamazdı vallahi. Koşarken de cüzdanı almış içinden. Sonra çantasını fırlatıp attı. Sonra tamam, da... Tamam uzatma. Hadi işine bak sen. Hadi. Üzmeyin kendinizi. Tansiyonunuz çıkar sonra. Getir oğlum aleti. Yok zahmet etmeyin. Getirsin getirsin. Tansiyonu ölçtürmeye gelmedim bugün. Şey neydi... Hay Allah, neydi? Ay, her seferinde unutuyorum şu ilacın adını. Ben biliyorum efendim, ben biliyorum. Hiç unutur muyum sizin ilacınızın adını? Ha, oğlum Ayten Hanım'a bir isoptin çıkar bakayım. Hadi. Şimdi siz uzatın kolunuzu bakayım Ayten Hanımcığım. Evet efendim. Kalmamış usta. Ha, kalmamış olur mu? Geç depoya bak çabuk hadi. Bekletmeyelim Ayten Hanım'ı. Böyle hoş bir hanımı bekletmek olmaz. Tabii. Aman Hayri Bey. Tabii efendim. Biz de hoşluk mu kaldı? Yaşlandık artık. Estağfurullah. Çocuklar boyumuzu geçti. Aman efendim. Evlilik çağına geldi. Olur mu canım? Olsak ne olacak? Olur mu canım hiç? Siz gençlere taş çıkartırsınız vallahi. Vallahi taş çıkartırsınız sen. Evet. Daha 40 yaşında yoksunuz belki değil mi? Nerede o günler Hayri Bey? 50'yi geçtik artık. Tansiyon yükseldi. Romatizmalar başladı. Çoğu gitti, yazı kaldı. Aman siz de böyle söylerseniz. Tansiyon herkeste var. Tansiyon herkeste var. Hastalık bile sayılmıyor artık. Oğlum getir şu tansiyon aletini bakayım. Tamam usta. Gelmişken ölçelim. Sizin canınız sıkılmış. Buyur usta. Şimdi git devirdiklerini topla. Hadi. Eleman yetiştirmek çok zor. Hele böyle beceriksiz olursa. Açın bakalım kolunuzu. Evet. Efendim tansiyonunuz 8-11. Evet. Fena değil, fena değil. İyi, gayet iyi. Bir kahve mi içersiniz artık ha? Yok, başka zaman içerim Hayri Bey. Kızlarla Kadıköy'e gideceğiz de bir ahbap ziyaretine. Biraz açılırım belki. Kesinlikle olmaz. Bir kahve içmeden yollamam. Oğlum nerede kaldı kahveler? Geliyor usta. Beni kırmayın, zaten pek seyrek uğruyorsunuz. Peki, oğlum yanında suyunu da getirmeyi unutma. Adam öğrensin biraz canım, cahilliğe soru yok. Evet işte. Getirdim usta. Önce hanımefendilere verilir, unutma. Ziyan yok canım, ziyan yok. Eline sağlık çocuğum. Hayri Bey, oturmuşken size bir şey danışayım. Biliyorsunuz kocam öldükten sonra iki kızımla oyalanıp gidiyorum. Rahmetlinin malı mülkü de vardı. Sıkıntı çekmedik çok şükür. İyi bir adamdı rahmetli. Bu dükkanı bana satsın diye az mı ısrar ettim. İyi ki de almışım. Şimdi ateş pahası. İşte ben de onu diyecektim. Her şey ateş pahası. Öbür iki dükkandan da bütün kiracılardan da memnunum çok şükür. Paraya da pek düşkün değilim ama diyorum ki şu bodrum katı gerçi harabe gibi ama hani orayı da kiraya versem diyordum. Şöyle bir temizletip boyatıp, hı? Ne dersiniz? İyi düşünmüşsünüz Ayten Hanım, çok yerinde olur. Benden istediğiniz bir yardım olursa hazırım. Tutan olur mu dersiniz? Ne de olsa pek ışık almıyor. Tutulur. Belki bir aile tutmaz ama ne bileyim bir öğrenci, ne bileyim yani yalnız biri, yani bir bekar pekala da tutar. Olur mu hiç? Yetişkin iki kızım var, bekara vermem vallahi. O zaman boşuna uğraşmayı tutulmaz. Hem neden çekiniyorsunuz ki? Biz ne güne duruyoruz burada. Evelallah arkanızdayım. Şöyle helal süt emmiş biri çıkarsa neden olmasın canım? Herkesin evi ayrı, işte, yolu ayrı. Ne bileyim, bu zamanda belli olmuyor ki kimin ne oldu. Sıkmayın canınızı. Evinin içinde bir odasını bile kiraya verenler var. Muhtemelen bir öğrenci tutar orayı. Ben de göz kulak olurum. Ayarlarız bir şeyler canım. Peki, siz öyle diyorsanız size güvenirim biliyorsunuz. Bana bırakın siz. Boyacıları falan ayarlarım ben. Şu cama da bir kiralık ilanı asarız şöyle. Ne de olsa burası üniversiteye çok yakın. Birkaç güne kalmaz tutulur. Bu işte biter. Bu elinizi nasıl ödeyeceğim bilmem ki. Ben de hakkınız çok ayrı bir. Artık nasıl ödersiniz bilmem. Belki bir gün alır kaçırırım sizi, şöyle bir boğaz safası yaparız, ödeşiriz. Hayri Bey, nasıl olur? Tamam canım, siz isterseniz olur. Olur. 5 yıldır kulum, yalnızım ben de. Yalnızlık Allah'a mahsustur derler. Öyle. Usta! İlacı bulamadım, her yere baktım. Var mı öyle? Orman mı burası? Şurada 2 laf konuşuyorduk. Yüreğimize mi indireceksin? Olsun Hayri Bey, gençtir, olur böyle şeyler. Belki de iyi oldu bulamadı. Böylece yarın da uğramak zorunda kalırsınız. Yarın uğrarım öyleyse. Şimdilik iyi günler Hayri Bey. Bekliyorum, iyi günler. Hayırlı günler Hayri Bey. İlaç geldi mi? Geldi. Buyurmaz mısınız? Ayten teyze bak, ilanı astık. Gördün mü? Kiralık ev. Bir oda, salon, kaloriferli hem de. Müracaat eczacı Hayri Bey'e. Ne güzel. Vallahi çok hızlısınız Hayri Bey. Anahtarı Gülşen'den aldık. Boyacılar işe başladı bile. Çok beceriklisiniz. Bana kalsa aylar sürerdi bu iş. Bakın bitince tanıyamayacaksınız. 3 milyondan aşağı vermeyin sakın. Çok iyisiniz. Siz de olmasanız. Ne demek efendim, ne demek, görevimiz. Ama sözünüzü unutmayın Ayten Hanım. Hani dün konuşmuştuk. Hiç unutur muyum Hayri Bey? Söz verdik değil mi bir kere? Teyze sarayım mı? Sarma çocuğum, ver ben çantama atayım. Soran olursa siz bir... Tartı verin Hayri Bey. Sizler insan sarrafı sayılırsınız. Hayırlısı olsun. Doğru ya. Ne olursa olsun hayırlısı olsun. Gülşen, şu fasulyeleri getir kızım, oturduğum yerde ayıklayayım. Tamam anne, getiriyorum. Pınar nerelerde? Arkadaşına gitti. Pınar'ın aklı havada tabii. Bari o üniversiteyi kazansaydı da okusaydı. Şimdiki aklım olsaydı hiç ev kadını olur muydum? Ne yapıyorsun orada öyle? Perdeler tozlanmış, indirip yıkayayım diyorum. Hava güneşliyken asarım, hemen kurur. Ah canım yavrum benim. Kendini bu kadar yorma, bu kadar titizlenme. Ama huy işte. Sen babana çekmişsin. Titiz, düzenli, çalışkan. Gel bir öpeyim seni, benim fedakar kızım. Ne yapayım anne, boş duramıyorum. Hem ben seviyorum ev işlerini. Her yer tertemiz olsun, misler gibi koksun istiyorum. İyi de eve çok kapanıyorsun. Bak Pınar'a, iş güç umurunda değil. Fasulye de kılçıklı çıktı. Geçen gün Feyza ne dedi biliyor musun? Ne diyecek, dedikodu yapmıştır gene. Öyle konuşma kızım, kaç yıllık arkadaşım o benim. Dediği şuydu: Gülşen'i eve fazla kapatıyorsun, evde kalacak bu gidişle. O kendi kızına baksın, onu ne ilgilendiriyor? Seveceğim biri olmazsa hiç evlenmem. Evlenmek için evlenmem ben. Canım kızım, doğru söylüyorsun ama milletin ağzı torba değil ki büzesi. Anlamadığım şu: evden çıkmazsan nereden bulacaksın sevebileceğin birini? Yapma anne, yani sokak sokak dolaşıp arayayım mı? Hem ben gencim, 25 yaşındayım daha. Pınar'sa söyle, Hayri Bey'den bir şey kolonya getirse. Olur. Feyza teyze geldi anne. Aytenci. Hayrola. Bodrum kat boyanıyor, kiraya veriyor musun öyle mi? İlanı Hayri Bey'in camında gördüm. Sahi mi anne? Hiç bahsetmedin. Fırsat olmadı ki, çocuğum birden karar verdim zaten. Söylemeyi unutmuşum işte. Hem dur bakalım, beğenip de tutan olacak mı? Karanlık izbe bir yer. Olur mu bilmem. Hayri Bey diyor ki ancak bekar biri tutarmış, öğrenci falan. Annem bekar kiracıya asla vermez. Ne bileyim kızım, bir deneriz belki. Alo. Efendim Hayri amca. Anladım. Anneme sorayım bir dakika. Anne, genç gelmiş, evi soruyormuş. Hayri amca göndereyim mi diye soruyor. Demek ki gözü tuttu. Gelsin, söyle göndersin. Aytenci, tamam, anlayalım. Bu Hayri Bey sana tutkun galiba. Her işini o kolluyor. Benden mi çekiniyorsun? Biz kardeş gibi olduk artık. Bana söylemeyeceksin de kime söyleyeceksin? Aman Feyza, bu yaştan sonra tutkun mutkun olur mu hiç öyle şey? Olur olur. Neden olmasın? Kızlar evlenip gidince ne olacak? Adam dul. Hem de beyefendi. Aman. Terbiyeli, parası pulu da yerinde. Aman, parayı pulu ne yapayım ben? Halimden şikayetim yok benim. Kızların da çeyiz parası tamam, Allah'a şükür. Can yoldaşı lazım sana, can yoldaşı. Tamam tamam Feyza, tamam, bu konuyu kapatalım. Kiralık daire için gelmiştim. Evet burası. Bir dakika annemi çağırayım. Duydun mu? Ev için gelmişler. Buyursun buyursun. Gülşen, içeri al kızı. İşte bu bey. Rahatsız ediyorum ama. Kalkamadım çocuğum, kusura bakma. Geç otur. Evi gördün mü? Gördüm teyzeciğim. Tam bana göre. Kirası ne kadardı acaba? Ama dur bakalım. Paradan önemlisi var. Evli misin, bekar mısın? Onu söyle önce. Olur mu teyzeciğim? Ben daha öğrenciyim. Aşağıdaki bey öğrenciye vermeyi düşündüğünüzü söyledi de ondan geldim. Evet düşündüm ama kız öğrenci istiyorum ben. Aytenciğim biraz soluklansın çocuk. Nerede okuyorsunuz evladım? Hukuk fakültesi. 3. sınıftayım. 2 senem kaldı. 6 ayda staj var. Bak oğlum, ben öyle hemen karar veremem. Adınız neydi oğlum? Adım Ayhan. Rahmetli kocamın adı. Bak Ayhan oğlum, bu apartman küçük. Diğer kiracılarımın hepsi çok iyi insanlar. Sen de iyi bir çocuğa benziyorsun ama Benim bir düşünmem lazım. Öyle pat diye olmaz. Nesini düşüneceksin anne? Sen karışma. Babanız ne iş yapıyor Ayhan oğlum? Babam da annem de öğretmen. Onlar Eskişehir'de oturuyorlar. Ben yurtta kalıyordum. Fakat yurt çok pis, hem de çok kalabalık. Gürültüden ders çalışılmıyor. Vah yavrum vah. O kadar kanunu ezberlemek kolay mı? İşiniz zor. Peki verdik diyelim. Nasıl denkleştireceksin 2 milyon kirayı? Babam gönderiyor biraz. Ayrıca ben bir avukat bürosunda çalışıyorum. Kirayı merak etmeyin siz. Aferin çocuğum, aferin sana. Bu zamanda böyle çocuk. Annem baban şanslıymış oğlum. Annemle babama yük olmak istemiyorum. Ben gencim. Hem çalışıp hem okumak hiç zor değil desem yalan olur. Ama çalışan kazanır. Babam öyle söyler. Çalışan mutlaka kazanır der. Kızım bir şeyler ikram etsene Ayhan oğluma. Aç mısın? Yok teşekkür ederim. Doğru söyle. Yok tokum. Oldu mu? Anlaştınız mı? Dur bakalım düşüneceğiz. Nesini düşüneceksin ayol? Ver gitsin. Ben kalkayım. Daha birkaç yer var bakacağım. Anne. Birkaç gün sonra yine uğra. Bulamazsan kız öğrenci çıkmasa o zaman düşünürüz. Ama anne. Siz bilirsiniz. Ben vakit geçirmeden kalkayım. 2 sokak ötede bir yer daha vardı. Anne bizim arsa işini de halleder bakarsın. Ne de olsa avukat bürosunda çalışıyorum. Ay, ne diye sıkıştırıyorsun beni? Acelem yok benim. Ay, çok atarsın anne. Gören de köşkünü kiraya veriyor sanır. Meğer ne titizmişsin Ayten. Hayret vallahi. Eşyan var mı bari? Yatağım, yorganım, bir de kitaplarım var. Pek eşya sayılmaz ama hepsi bu. Bizim eski buzdolabı öylece duruyor. Onu sana veririm oğlum. Hele bir yerleş. Bir iki de kilim var zaten. Sağ olun teyzeciğim, çok iyisiniz. Sen merak etme oğlum. Evi tutacak olursan bizde de eşya dolabı var, depoda duruyor, onu alırsın. Ha bir de masa var, küçük de olsa işini görür. Ne iyi insanlarsınız. Beni mahcup ediyorsunuz. Anne demek ki verdin evi. Aman tanrım, yemeği ocakta unuttum. Ben de aşağıya bir uğrayayım geleyim, sen otur oğlum. Annenizi kandırabildik mi? Akıl hocasına sormaya gitti Hayri Bey'e. Sizin adınız ne? Gülşen. Ne güzel bir isim. Size yakışıyor. Eve yerleşirsem sık sık görüşebiliriz değil mi? Neden olmasın? Gülşen. Ne güzel ellerin var senin. Yok canım, yani işte çamaşır bulaşık derken ne hale geldiler. Annemi kandırmak kolaydır. Göründüğüne bakmayın, çok saftır. Ama sen akıllı bir kıza benziyorsun. Ay. Ay şu merdivenler beni öldürecek. Nefesim kesiliyor. Feyza'nın gittiği iyi oldu. Rahat bırakmıyor insanı. Annemin de böyle bir komşusu vardı. Günde 2 kez uğramadan rahat etmezdi. Annem, bu kadın bizim polisimiz sanki derdi. Doğru vallahi. Her şeyi bilmek ister. Sağ olsun biraz meraklıdır. Ama böylelerinden zarar gelmez derdi annem. Ne zararı çocuğum, tabii ki gelmez. Kaç yıllık dostum o benim. Hukuk fakültesi zordur değil mi? Zor olmaz mı? Bu gözlükleri boşuna taktırmıyorlar adama. Her gün ezber yapmak gerekiyor. Artık biz de kanunları öğreniriz sayenizde. Aman çocuğum aman. Hırsızları, dolandırıcıları, üçkağıtçıları savunma sakın, değil mi? Dürüst insanları, haksızlığa uğrayanları savun. Ne güzel söylediniz. Zaten hukukun amacı da bu olmalı. Seni sevdim oğlum. Verdim gitti evi. Güle güle otur. Gülşen, bizim Hatice Hanım'a söyleyelim de bir güzel temizlesin. Sen de ne zaman istersen gel yerleş. Bir an önce derslerini çalışmaya başlayın. Sağ olun. Buyurun, bu da ilk kira. Tam 2 milyon lira. Aman acelesi yok oğlum. Şu arsa meselesinde Ayhan Bey'e soralım mı? İyi akıl ettin. Bak Ayhan oğlum, babadan kalma bir arsam var. Hiçbir işe yaramıyor. Onu satalım diyorum. Ne yapmak lazım? O iş kolay Ayten teyze. Bana bir vekalet verirsiniz noterden. Kovalarım o işi. Zaten bizim büro böyle işleri sık sık yapar, alışkınız. İyi oldu, bir taşla 2 kuş. Hem kiracı hem avukatımız. Şimdi bir fincan çay içersiniz artık. Zahmet olmazsa. Aman yasın rica. İyi günler Hayri Bey. Teşekkür etmek için aradım. Değmez değmez. Verdiniz değil mi? Çok iyi bir çocuğa benziyor. Saygılı, terbiyeli. Annesi babası da öğretmenmiş. Kısmet işte, sayenizde. Borcunuz artıyor ona göre. İlaca başladınız mı? Aa, evet başladım. Çok iyi geliyor, sağ olun. Vallahi bolca getirttim size mahcup olmamak için. Çok düşüncelisiniz Hayri Bey. Peki abla, geliyorum. Aa, saçlarını ne yaptın öyle? Beğenmedin mi? Dergide görmüştüm. Şimdi böyle moda. Kısacık kahküller, kulak hizasında düz kesim. Anneme söylemiş miydin? Kızar sonra haberin olsun. Neden kızsın ki? Saç benim saçım. Ben sizin saçınıza karışıyor muyum? Bu memlekette özgürlük yok mu? Siz bana her yaptığımızı haber mi veriyorsunuz yani? Baksana, iki gün içinde evi kiraya vermişsiniz. Çok hızlısınız bakıyorum. Çok şeker bir çocuk. Saçmalama. Tadına mı baktın? Aman. İyi çocuk demek istedim. Bir bakışta anladınız iyi olduğunu. Alnında mı yazıyor? Onu bırak da yakışıklı mı bari? Fena değil. Ah, yakışıklı demek daha doğru olur. Bak şimdi merak ettim. Nasıl olsa yaşı senden küçüktür. Ne demek istiyorsun? Alınma canım. Daha öğrenci olduğuna göre senden küçüktür demek istedim, o kadar. Küçükse küçük, sana ne? Adı ne? Ayhan. Ayhan mı? Ay ne berbat isim. Bana babamı hatırlatıyor. Hep kulağımı çekerdi rahmetli. Çok saygısızsın Pınar, konuşmana dikkat et. İyi peki peki. Ayhan ışığa benziyor mu bari? Onun gibi uzun boylu. Bıyıkları daha kalın, simsiyah. Saçları da simsiyah. Gözleri ah. Bakışları tıpkı Kevin Costner. Çok da centilmen. Seni duyan da o bodrum katını bir Hollywood yıldızı tuttu sanır. Bakıyorum iyice incelemişsin. Sordun diye anlattım. İyi bir insana benziyor. Çalışkan, azimli. Abla. Efendim. Ders çalışıp üniversite sınavına gireceğim yeniden. Geçen yıl ilk basamağı bile atlayamadı. Nasıl olacak bu? Neden olmasın? Çalışırım belki olur. Evde oturup küflenmek istemiyorum. Ben çalışacağım. Anneme kalırsa birer koca bulmak daha önemli. Abla biliyor musun, kuaföre bir kadın geldi. Görsen herhalde manken falandı. Öyle havalıydı ki. Senin aklın fikrin süslenmekte. Bir de üniversiteden bahsediyorsun. Ne istediğimi bilmiyorum. Hem çalışmak hem de çalışmadan yan gelip yatmak istiyorum. Henüz karar veremedim. Neyimiz eksik? Koskoca apartman bizim, daha ne istiyorsun? Apartman bizimse ne olmuş? Annen pintidir biliyorsun. Aldığını hop yastık altına saklıyor. Bir şey isteyince de yok kızım, elimiz dar kızım. Sus, annem duymasın. Bak belki arsa satılacak. O zaman bütün mobilyaları değiştireceğim. Kandırabilirsen perdeleri de. Eve şöyle modern bir hava vermeli. Yerler duvardan duvara halı olmalı. Hepsi bu mu? Başka isteğin yok mu? Bunları evlenince yaparsın. Hem annem 30 yıllık koltuk takımlarına nasıl da bağlıdır bilirsin. Asla değiştirmez. Hayri Bey anneme vurgunmuş. Vay canına. O adamı sevemedim gitti. Yapmacıklı içten değil. Ama bu yine de çok komik. Kızlar şu paketleri alın. Geliyoruz anne. Geliyoruz. Ay çok yoruldum. Marketin önünden geçiyordum, dayanamadım. Ay evim evim, güzel evim. Sayın Hayri Bey amcamız nasıllar? Ne Hayri Bey? Eczacı Hayri Bey. Adamla akraba gibi olduk yıllardır. Yakın akraba sayılırız. Ne demek istiyor bu kız? Boş ver anne, saçmalıyor. Anne şu kiracımızı merak ettim. Nesini merak ediyorsun? Kiracı işte, yerleşiyor. Gülşen, dolabı indirdiler mi kızım? Feyza atmaca gibi atladı çocuğun üstüne. Hemen yemeğe çağırmış, yorulmuşsundur diye alıp götürmüş evine. Hayri Bey anlattı. Kızını mı yamamaya çalışıyor, ne anlayamadım bir türlü. Bak şimdi iyice merak ettim. Ne bulunmaz kiracıymış bu? Gidip bir göreyim şunu. Delirdin mi, tokadı yersin şimdi. Ayağını kırarım vallahi. Bekar çocuk, ne yapacaksın görüp? Ablama kalırsa çok yakışıklıymış da. Feyza teyze de bu kadar ilgilendiğine göre bu işte bir iş var. İyi, efendi bir çocuk da ondan. Ne yalan söyleyeyim, benim de içim kaynadı çocuğa. Çok temiz yüzlü, böyle bir oğlum olsun isterdim. İyi, iyi, öyleyse sen de nüfusuna geçirirsin. Bizden bıktın demek. Pınar, gel sofraya yardım et. Salatayı da sen yap. Beni çalıştırmazsa rahat etmez. Geliyorum abla. Sahibinizin küçük kızıyım. Hoş geldiniz demeye geldim. Girmez misiniz küçük hanım? Annem yasakladı ama sakıncası yok. Girebilirim. Boyanınca ne güzel olmuş. Yatağa oturdum ama koltuk olmadığına göre ne yapalım? İçerisi biraz karanlık oluyor ama bile bile tuttum baby. Alışacağız. Kitaplarınız nerede? Merak ettim. Üniversite sınavlarına gireceğim de belki ben de avukat olmak isterim, kim bilir. Kitaplarımı getirmedim henüz. Getirince yine gelin. Ben de oturayım bari. Şunun yaylarını yapmak gerek. Sizin adınız ne? Ablanızdan daha güzel olduğunuza göre adınız da belki daha güzeldir. Adım Pınar. Ablama hiç benzemem. Hiçbir bakımdan. O eve, ben dışarıya aitiz. Farklı olduğunuz ilk bakışta anlaşılıyor Pınar. Şu sizli bizli konuşmayı kaldırsak artık. Olur mu Pınar? Herkesi tanımışsın. Gelir gelmez. Sizin de gözleriniz ablanızınki gibi mavi. Karıştırıyorsunuz. O Feyza teyzenin kızı. Affedersin. Yeni bir sürü insanla tanıştım. Bu apartmandakilerin hepsi çok iyi insanlar. Öğrenci olmak lazım demek ki. Çok ilgi çekiyor. Burası hayır cemiyeti gibi oldu sayenizde. Senin ilgini çekemedim galiba. Hoş geldine geldim ya. Ne zaman istersen gelebilirsin Pınar. Korkma benden, yemem seni. Dur, düşeceksin aşağı. Ben gideyim artık. Annem duyarsa beni kulaklarımdan duvara çiviler. O güzel kulaklara yazık olur. Hadi şimdi git. Yoksa gözlerin rüya gibi. Yüzümü kara çıkartmadı. Kirayı tam gününde getiriyor. Aferin. Anne. Söyle kızım. Erkeğin yaşı kadından küçük olursa olur mu? Olur ama erkekler geç olgunlaşıyor. Erkeğin yaşı büyük olmalı. Babam benden 10 yaş büyüktü. Yine de bazen çocuk gibi davranırdı. Anne, armut mu bu olgunlaşacak? İnsan bu insan. İnsan sevdi mi yaş maş vız gelir diyorlar. Ne güzel söyledin. Hep o kitapları okuyorsunuz. Sonra da aşk sevgi, aşk sevgi. Şans bu şans. Evlilik piyango gibi bir şeydir. Ay, yine evlilik konusu. Fena oluyorum o lafı duyunca. Başka konu yok mu Allah aşkına? Televizyonu açayım bari. Sevgilim, doğru mu söylüyorsun? Evleniyor muyuz? Evet sevgilim, hem de hemen, daha fazla bekleyemem. Ay burada da aynı konu. Şu Feyza'yı bir gün fena ağaçlayacağım. Bizim kiracıya el koydu. Her akşam yemeğe çağırıyor çocuğu. Ya da kızıyla yemek yolluyor. Ya. Öyleyse biz de çağıralım, olmaz mı? Çağır o zaman. Zavallı çocuk, dersten, okuldan, işten zaman bulup da nasıl yemek pişirsin? Ben ineyim. Ben inerim, sen otur. Çok meraklıysan sen git, bana hiç dert değil. Elinize sağlık. Hepsi çok nefis olmuş. Afiyet olsun oğlum. Bizim Gülşen yemek işinde ustadır. Kelebize bayılırım doğrusu. Afiyet olsun. Tarifini alayım Gülşen Hanım'dan. Yazıp veririm ama yapabilir misiniz? Yemeği yapmak zorundayım. Çaresi yok. Bugün kamu hukuku dersinden geçtim. Bu yemek ödül gibi oldu doğrusu. Ah, tebrik ederiz. Çalış çocuğum, çalış. Hayatını kazanacaksın, bir mesleğin olacak. Sizin şu arsa işini ele alalım artık. Yarın notere gidip vekalet işini hallederim. Sonrası kolay. Aa, iyi hatırlattın, yarın gideriz. Pınar, tatlıyı getir kızım. Ders çalışıyorum anne. Buyurun. Ne dersi bu böyle? Üniversite sınavına girecek. Geçen yıl kazanamamıştı da. Sormak istediğim bir şey olursa yardım edeyim. Fizik ve matematikten anlarsanız neden olmasın? Fizik olmaz. Matematiğim müthiştir. Fiziği hiç sevmezdim. Sanki gerçekten çalışacaksın Pınar. Seninki eğlence, zaman doldurmak için bahane. Siz inanmayın, göreceksiniz. Engel olmayın, belki kazanır. Hem de ücretsiz ders veririm ben ona. Ne dersiymiş? Boşuna zamanını harcama oğlum. Onun çalışacağı yok. Benim adıma konuşmayın. Kendi işinize bakın. Rahat bırakın beni. Ne zaman istersen söyle. Ayten teyze izin verirse yukarı çıkıp matematik çalışabiliriz biraz. Ama sizin kendi dersleriniz ne olacak? Sizler için bu kadarcık da olsa bir şeyler yapmak isterim. Benim için zevktir. Gülşen. Efendim. Neden hiç aşağı gelmiyorsun? Bodrum katı diye mi? Annen kardeşin varken rahat olamıyorum. Oysa sana karşı duygularımı tahmin ediyorsundur. Doğru mu söylüyorsun? Şu güzel ellerini tutayım biraz. Sana bayılıyorum. Dur dur, ne yapıyorsun? Şimdi gelirler. Seni ilk gördüğüm andan beri beğeniyorum. Senden uzakta olmaya dayanamıyorum. Gerçekten mi? Hiç belli etmedin. Anladın sanıyordum. Bakışlarımdan da anlamadın mı? Senin için çıldırıyorum. Geliyorlar. Yarın buluşalım. Daha fazla dayanamayacağım. Olur. Gülşen neredeydin? Hiç bu kadar kalmazdın dışarıda. Dolaştım biraz. Hayret. Sen ve dolaşmak. Bu iki sözcük yan yana gelmezdi hiç. Saçmalama. Kızlar, kaç gündür size bir şey soracağım. Şu çekmecede 5 tane altın vardı, ikisi yok. Ne yaptınız ha? Şaka mı yoksa? Aman anne, yerini değiştiriyorsun, sonra da unutuyorsun. Saklayacağına ver de şu beğendiğim deri ceketi alayım ha? Allah Allah, iyice baktım, her yere baktım, yok. Hayri Bey seni sordu. Uğramıyormuşsun, merak etmiş. Özlemiştir. Alay etmeyin. Şu altınları bir bulsam. Annenin bana bir sözü vardı. Hatırlatıver dedi. Tamam tamam, anladık. Anne, o yılışık adama ne sözü verdin? Terbiyeli ol biraz. Şu kiracı işini halledince Boğaz'da yemeğe gitmeye söz vermiştim. İyi ya, neden gitmiyorsun? Gideyim mi? Git anne, tabii ki git. Kaç kez yaşayacağız şu hayatta? Bu lafı Ayhan da söylüyor sık sık. Doğru vallahi, gideceğim. Oh, ne iyi ettik de geldik Ayten Hanımcığım. Söz vermiştim. Hem kızlar da ısrar etti. Kaç yıldır ilk defa siz de olmasanız. Kızmazsanız bir şey soracağım. Aman kızmam efendim, neden kızayım? Bir daha izdivaç yapmayı hiç düşündünüz mü diye soracaktım. Hani belki ben çok sabırlıyımdır. Şimdi bir şey söylemeyeyim, ben beklerim efendim, beklerim. İnsan şu dünyaya bir kere geliyor Hayri Bey. Ama bu yaştan sonra bilmem ki. Hem iki kızım var biliyorsunuz. Siz de söylediniz, dünyaya bir kere daha gelecek değiliz. Bakın yaş ilerliyor, her geçen gün kayıptır bizler için. Ay, çok doğru. Fakat bana biraz daha zaman verin. Olursa ancak sizinle olur. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bunu duyduğuma ne kadar sevindim Allah, tamam. Kirazdan memnunsunuz değil mi? Evet, çok memnunum. Ben de çok sevdim o delikanlıyı. Geçen gün paraya sıkışmış, bana geldi. 3 milyon borç istedi. Hiç düşünmeden açtım kasayı, verdim. İki gün sonra da hemen getirdi. Dürüst çocuk, çok dürüst. Ya iyi çocuk ama avlanacak. Fezla yakasını bırakmıyor oğlanın. Pınar'a ders veriyormuş, öyle mi? Bizim kız kazanamaz ya. Ayhan da gayretli çalışsın kazanır. Biz nasıl kazandık diyor. Onlar sizin de kızlarınız sayılır. Dükkanın önünde ip atlayarak büyüdüler. Delikanlı vurulmasın sakın sizin kıza. Olmaz öyle şey. Kardeş gibi onlar. Abi kardeş. Tabii. Şaka yaptım canım, kızmayın. Hadi kalkıp biraz yürüyüş yapalım. Garson hesap. Buna dayanamıyorum. Niye kızıyorsun sevgilim? O senin kardeşin. Kıskanıyorum işte. Onu benden çok görüyorsun. Bak Gülşen, şu okul bitsin hemen evleneceğiz. Bunu unutma, rahat ol. Senin kardeşin benim de kardeşim sayılır. Biraz sık dişini. Ama daha 2 sene var okulunun bitmesine. 2 sene çabucak geçer. Biz şu günlerimizin değerini bilelim. Şimdi ver bir öpücük bakalım. Ay, bak burada olmaz yapma. Ay, şimdi Pınar girer içeri, yapma diyorum. Dudaklarının eski tadı duruyor mu? Bir bakayım hadi. Beni seviyorsun değil mi? Hep seveceksin. Kuşkun mu var? Sana tapıyorum. Ama böyle gizli gizli. Sonra aklıma geliyor da şaşıyorum. Korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Ya hamile kalırsam? Korkma, bir şey olmaz, bana güven. Şu 2 sene bir geçse. Çeyiz param da hazır. Senin parana ihtiyacımız olmayacak. Ben avukat olunca zengin olacağız. O parayla da balayına gideriz. Avrupa'ya mesela. Paris'e ne dersin? Annem için o para o kadar değerli ki. Her gün yerini değiştirir, sonra da unutur. Öyle dalgın ki. Yaşlılık işte. Pek de yaşlı değil ama belki tansiyonu yüzünden unutkan oluyor böyle. Ama çok seviyorum. Harika bir kaynana olacak. Bir gün bakıyorsun yatağının altına saklamış, arayıp duruyorum. Sonra bakıyorsun tencerelerden birine saklamış. Ya da balkondaki çiviye asmış, bulunca şaşırıyorum. Çok komik. Başka yer bulamamış mı koyacak? Bankalar ne güne duruyor. Annem bankaya güvenmez. Ya batarsa banka diyor. Aytenci, boğaz sefanızı duyduk. Aman Hayri kaçırmıştır ağzında. Hadi hızlı yürü biraz, nikaha geç kalıyoruz. 15 dakika kaldı. Sen artık arkadaşından saklıyorsun her şeyini. Bak darılıyorum. Sen de acele etme. Anlatmamı bekle, patlamadın ya. Kızma canım, kızma. Adam çok heyecanlı. Doğan'a söyledim de ne yapsın, adam gönül ferman dinlemez diyor. Bak kızıyorum ama. Bir de gidip kocana mı anlatıyorsun bunları? Ne var bunda canım? Senin bu huyun yüzünden kızlar da evde kalacak zaten. Öcü değil ya bu. Bir insanoğlu o da. Kızlarımla uğraşma. Onlar hallerinden memnun. Sen anlatmıyorsun ama bak sana önemli bir haberim var. Sizin kiraj da bizim kıza tutuluverdi. Eh gönül bu. Ya. Hadi hızlı yürü biraz. Geç kaldık zaten hadi. Okulu bitirsin, evlenecekler. İş ciddi demek ha? Ne çabuk karar verildi böyle. Ay dur biraz, dur yavaş ol. Geç kaldıysak kaldık. Baharda nişanlanırız diyorlar. Çok beğeniyor benim kızım. Hayırlısı olsun. Pınar kapat şu zırıltıyı. Gelin şöyle. Size bir haberim var. Bizim kiracı Feyza'nın kızı Aslı'ya tutulmuş. Bahar'da nişanlanacaklarmış. Şaka yapıyorsun. Şaka olur mu hiç? Kendisi söyledi. Bugün nikaha giderken anlattı. Kaptırdık gül gibi çocuğu. Ama olan olmuş artık. Olamaz bu anne. Olamaz bu, bir şaka. Ha, sen niye şaşırdın o kadar? Neden olamazmış? Olmuş bitmiş bile. Bu yalan. Bu bir yalan. Neden çarpıyorsun kapıyı? Sana ne bundan? aç diyorum, aç. Neler oluyor? Beni yalnız bırak. Git başımdan. Aç kapıyı lütfen. Sana söyleyeceklerim var. Neler oluyor abla? Ayhan. Aslı ile nişanlanıyormuş. Bu bir şaka olmalı. Bu yalan. Hadi canım sen de. Olamaz. Olamaz, olamaz. Nasıl olabilir? Peki sana ne bundan? Sen neden ağlıyorsun? Diyelim ki doğdun. Ben... Ben hamileyim. Ne? Ay Allah ben... Dur bakalım. Dur. Emin misin yoksa rüyanda mı gördün? Halimi görmüyor musun? Kendimi öldüreceğim. Başka yolu yok, öldüreceğim kendimi. Bana da aşıktı. Öyle söylüyordu. Vay alçak. Ne diyorsun sen? Sen onun... Aman Tanrım. Sus bağırma öyle. Ne sanıyordun ki? Matematikten falan anladığı yok. Ders diye geliyor, devamlı iltifatlar, ilgilenmeler. Neredeyse inanacaktım aşık olduğuna. Fakat ne matematikten anlıyor ne de hukuktan. Yalancının biri o. Seni öptüğümü söyle. Çabuk söyle. Kaç kez sıkıştırdı beni, ben istemedim. Onda beni iten bir şey var ama tam bulamadım. Abla, sen gerçekten hamile misin? Annem duyarsa ölür. Sakın duymasın, bak duyarsa ölür annem. Bak abla, Ayhan ahlaksızın biri demektir bu. Ağlama, herkes hata yapabilir. Bir doktora gideriz, anladın mı? Ağlama ne olur. Çocuk 1,5 aylık. Gözünüz aydın. Doktor bey, ablam bu çocuğu istemiyor. İlk çocuksa doğurması iyi olur. Baksanıza morali çok bozuk. Kocası terk edip kaçtı. Tek başına büyütemez. Adam alkolikti zaten. Ya. Ablamı da hep dövüyordu. Fakat tıbben kocasının imzası olmadan, yani anlıyor musunuz? Size söyledim. Kocası terk etti. Buna mecburuz. Siz imzalayın öyleyse, ne olur ne olmaz. Ona büyük bir iyilik yapıyorsunuz. Sağ olun. Sizi dışarıda bekleyin. Yarım saat kadar sürer. Sonra kalkıp yürüyebilir mi? Küçük bir operasyon. Biraz dinlense yeter, merak etmeyin. Önce eve gidelim. Söz ver. Kimse bilmeyecek bunu. Söz. Kansızlık varmış deriz anneme. Yatıp uyursun biraz. Kolumdan tut. Gülümse biraz. Yoksa annem çok soru sorar. Ah. Nerede kaldınız? Evi alt üst ettim. Yok. Ne olmuş bu eve? Ay, gözün gibi sakladığım paralar, altınlar yok işte. Kuş olup uçmuş. İyi baktın mı? Hep unutuyorsun nereye koyduğunu. Her yeri aradım, her yeri. Bakmadığım tek köşe kalmadı. Gitti paralar. Tam 50 tane altın gitti. Nerede ya, burada yok. Sen de felaket tellalı gibisin. Aa, Feyza teyze. O nasıl söz? Annenin çığlığını duydum, merak ettim. Annemin dalgınlığı, başka bir şey yok. Ben de tam kendi derdimi dökmeye gelecektim. Doğan'ın çantasında 50 milyon para vardı. Yarın bankaya yatıracaktık. Sabah uyandık, çanta yok. Eve hırsız girmiş. Ne yapacağımızı şaşırdık. Karakola haber verelim. Karakolu aradın mı anne? Anne, karakolu yavrum. Kaç saattir sizi bekliyorum. İkinizden biri kaldırmıştır diye. Annem de bizim çeyiz paramız diye sakladığı altınları bulamıyor. Tencerenin içine baktın mı anne? Tencerenin içine diyorum. Sen nereden biliyorsun tencereyi? Tabii baktım. Yatakların altına, balkondaki mandal torbasına. Zaten başka bir yere koymam ki. Hırsız size de girmiş desene. Fakat biz evdeyken nasıl olur? Hep evdeydik. Giren çıkan yok. En son Ayhan gelmişti. Bir kahve içip gitti çocuk. Kızlar yoktu. Bana da Ayhan geldi. Şu sizin nişanı sordum. Yok öyle bir şey dedi. Oturduk, konuştuk. Hatta mutfağa girip kahveyi o yaptı. Ayhan gidince bir bakayım dedim, yerinde mi? Dalgınlığımı bilirsiniz. Hayri Bey'e soralım, giren çıkan olmuş mu apartmana? Ha? Ben karakolu arıyorum. Oh. Ay, ne yapacağım bilmiyorum ki. Oh. Gitti. Alo. Feyza'cığım. Memur Bey. İki fırsatlık olayı var. Sağ olsun. Evet, adresi vereyim. Saadet Apartmanı. Altınları hepsi. Numara yok. Çocuklarım. Önce kim anlatacak? 50 tane altın memur bey. Mutfaktaki tencerenin içindeydi. Yok. Kocamın çantasındaki 50 milyon bir gecede uçup gitti memur bey. O çanta her zaman boş olurdu. Bir gün doluydu. Nereden bildiler? Anlamak zor. Eve giren çıkan görülmüş mü? Yok. Bir tek bizim yeni kiracı. Başka gelen olmadı. Bize de yeni kiracı geldi. Kızımla nişanlanacak da. Şu kiracınızı çağırın da ifadesini alalım. Ondan şikayetçi değiliz memur bey. O bu evin insanıdır. Çok dürüsttür. Hukukta okuyor. Okuldadır şimdi. İfadesi gerekiyor. Pınar git çağır kızım. Belki o görmüştür hırsızı. Gelecek yüzü varsa gelir ahlaksız. Ne söylüyorsun sen? Git çağır hadi. İyi, iyi. Memur bey, bu binada 20 senedir hiç hırsızlık görmedik. İlk defa oluyor bu. Her şeyin bir ilki olur mutlaka. Hiç duymadık, görmedik böyle bir şey. Geçen günde bir 6 lira kaybolmuştu da bulamamıştık. Yok. Biri dadandı buralara. Ayhan gelse umudum onda. O görmüştür belki. Fotoğrafı var mı bu delikanlının? Soyadı ne? Soyadı yer almazdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Sanki bir yerden duydum. Fotoğrafı var mı? Bende var. Verin bakayım. Nişanlısı siz misiniz? Yok canım. Benim kızımın nişanlısı o. Bu fotoğrafta baş başa kumrular gibi de onun için sordum. Bakayım şunu. Ama Allah, aman Allah'ım, seni rezil seni. Feyza teyze, bana nasıl rezil dersiniz? Ağlama kızım, ağlama, sana söylemiyorum. Ayhan denen o alçağı söylüyor. Seni de aldatmış, kızımı da. Onu bir elime geçirirsem. Gülşen, kızım bu sen misin? Aman Tanrım. Teyze sen onu bırak. Ben bu adamı tanıyorum. Birkaç aydır aranıyor. Dolandırıcılık, hırsızlık ve gasptan. Yok oğlum, o öğrenci. Hukuk fakültesinde okuyor. Bırak teyze. Bazen tıpta, bazen işletmede, bazen de hukukta öğrenciyim diyor. Hep aynı numara. Sizin gibi kaç enayiyi dolandırdı o. Gitti bizim paralar. Gitti kızımın namusu. Ya gitti altınlarım. Gitti kızlarımın çeyiz parası gitti. Bir de bebek gitti. Kimsenin haberi yok. Gitti. Alo. Efendim Hayri amca. Hayır, bulamadık. Biliyor musunuz, şu bizim kiracı Ayhan. Dolandırıcıymış, hırsızmış. Feyza teyzenin de 50 milyonunu almış. Evet. Annemin altınlarını da parayı da alıp kaçmış. Hem Gülşen'e hem de Aslı'ya evlenme teklif etmiş. Olamaz. Sizden de mi? Ne? 20 milyon mu aldı? Vay, büyük vurgun. Neyse ki siz ucuz atlatmışsınız. Hoşça kalın. Zavallı kızım. Zavallı kızım, duyarsa kendini öldürür. Ağlama Aytenciğim, ağlama. Olan oldu, ağlama. Susun da dinleyin. Hayri Bey'den yarın getiririm diyerek 20 milyon borç almış. Zavallı çırağın da saatini almışmış. Hukuk fakültesine gireceğim. İster inanın, ister inanmayın. Ayhan gibileri cezalandırmak için elimden geleni yapacağım. Ay, kızım. Kızım gidiyor. Kızım ölüyor. Neyse, hepinize geçmiş olsun. Sonra karakola gelin de tutanak tutalım. Geçmek zorunda memur bey. Geçmek zorunda. Kurtarın, kızım ölüyor. Kurtarın, can kurtaran çağırın. Çabuk can kurtaran çağırın. Kızım ölüyor. Şu ev sahibinin başına gelenler de pişmiş tavuğun başına gelmemiştir, değil mi Hayri Bey? Yazık efendim, yazık. Bütün bunların üstüne kızı Gülşen'i de gebe bırakmış kiracı. Ya. Zaten yüksek tansiyonu vardı kadıncağızın, nasıl dayansın? Sol tarafı felç. Oğlum Ayten Hanım'ın yaşlarını götür çabuk. Çabuk. Çabuk. Hep onu söylerim. Güvenmeyeceksin kimseye. Bu zamanda... Neyse. Küçük kızı hukuk fakültesini kazandı. Bu kadar olaydan sonra çalışma hırsı geldi, azmetti, kazandı. Vekaleti alınca arsayı da satmış hemen. Feyza Hanım'ın kızına ne demeli? Bir kutu ilacı YouTuber'mış. Saymakla bitmez. Rezalet ki ne rezalet. Ne kadar masum yüzü vardı. Çocuk çok iyi bir çocuğa benziyordu. Belki suçsuzdur şu kiracı. 20 milyonu kaptırdınız, yine de akıllanmamışsınız Hayri Bey. Bu gidişle daha çok dolandırırlar. Oğlum sizi. Git bir cigara getir bana bir paket hadi. Hadi yeniden başlayacağım şu barata. Kiracı adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Neşe Çeyiz. Yöneten Serpil Tamur. Efektör Yüksel Doğru. Oynayan sanatçılar: Hayri Bey, Sadrettin Kılıç. Ayten Hanım, Tomris Oğuzalp. Gülşen, Deniz Gökçer. Pınar, Seval Gökçe. Feyza Hanım, Zerrin Sümer. Aykan, Saydam Yeniay. Çırak, Orhan Kurtuldu. Polis, Selçuk Kıpçak. Doktor, Kemal Bekir. Radyo tiyatrosu sona erdi.